یک شاخ گل برنامه مخصوص شاخ گلیست که به یاد هنرمند فقید گلها شادروان مرتضی محجوبی نثار می شود. هنرمندی که نامش در تاریخ موسیقی ایران در ردیف موسیقی دانان به نام چون باربد و نکیسا و ابراهیم شیرازی و امثال آنان ثبت و باقی خواهد ماند. نامش مرتضی بود ولی مرتضی خانش می گفتند. سالها نام مرتضی با نام برادرش رضا توأم بود. هر جا می رفتند با هم بودند و نامشان با هم برده می شد. هر دو شیفته موسیقی بودند، موسیقی ایرانی. هر دو پنجه‌ای سحار داشتند و هر دو دلی دیوانه. رضا را که به یاد دارید، کار عشقش عاقبت به جنون کشید و رفت و مرتضی را تنها گذارد. مرتضی محجوبی موجودی بود فوق‌العاده حساس و در کار و سبک خود استاد، سبکی که اختصاص به خود او داشت، با او ایجاد شد و با او به گور رفت. او پرده ها، نیم پرده ها و گاه رو پرده ها را با پنجه راست چنان می نواخت که گویی نوازندهی زبردست با دو مضراب سنتور می نوازد و تحریر می دهد. مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیافتم دم ز پا نیافتادم ز پا دستم بگی. طرز نوت‌نویسی مرتضی هم اختصاص به خودش داشت. جز خود او و تنی چند از شاگردانش دیگری نمی‌توانست به آنچه او ثبت نموده پی ببرد یا بداند روی هر پرده یا نیم پرده چند ثانیه باید مکس کند و همچنین از ارتعاش سیم و تناوب پرده و فواصل چه آهنگی ممکن است به گوش رسد. اما خودش با کمک حافظه سرشار و فوق‌العاده ابتدا جمله یادداشت شده را که می‌دید چشم‌ها را بر هم می‌گذارد و با نرمی بی‌مانندی آهنگی جذاب به گوش جان مستمع می‌رسانید. آهنگی که از ساخته‌های خودش بود یا مرتجلاً ساخته بود. آهنگسازی ما مرتضی محجوبی را زبردست‌تر از عارف و بهتر از همه آهنگسازان معاصر می‌دانیم. آهنگ‌های مرتضی همپایه نغمات موزون و دلپذیر شیداست و دارای شور و حال و تنوع. خاصه اگر آهنگی باشد که رهیش نوشیده و شعری بر آن سروده باشد. آهنگ‌های مرتضی را رهی بهتر از هر سراینده دیگری درک می‌کرد و همین ادراک و توجه به معنا و مفهوم آهنگ است که تار و پود آهنگ های مرتضی با شعر رهی به هم بافته شده و با هم و به وجه احسن بر دلها می نشست. آهنگی ساخت و مصرع اول شعر را هم می گفت. همین مصرع تلیعه نظمی بود که رهی تکمیل می نمود، یعنی پس از آنکه بارها آهنگ را می شنید به دنبال مصرع اول که گفته مرتضی بود شعری متناسب با توجه عمیق به مفهوم آهنگ را می ساخت و این روش درست معکوس آن بود عارف می‌کرد. عارف بدون شعری که بیشتر در اوزان و بهور عروضی بود می‌سرود و سپس با یکی دو گوش از ردیف موسیقی ایرانی آهنگی موزون بران می‌ساخت و بعد روزها در تصحیح شعر و آهنگ می‌کوشید و بالاخره با صدایی گرم و دیرا برای دوستان می‌خواند. اما مرتضی را صدایی گرم و گیرا نبود. پنجه راست و انگشتان نحیفش آنچه بر دل سوختش می‌گذشت بیان می‌داشتند. بیانی که در وهله اول وارسته از لغت بود و نیازی به کلام نداشت. بیانی بود ملکوتی که سوخته ای دیگر بران کلامی برای پسند شما تلفیق می نمود. Thank you. مرتضی در آشنایی به دستگاه‌های موسیقی ایرانی و گوشه‌ها کم نظیر بود. همه مایه‌ها و گوشه‌ها را با نظمی شگفت‌انگیز همواره در خاطر داشت و می‌توانست بدون تأمل از مایه و گوشه به مایه و گوشه دیگری برود و برای مستمع توضیح کافی بدهد و احاطه خود را به موسیقی ایرانی که علاقه و دلبستگی خاصی به آن داشت به اثبات برساند. اندر شما در حلقه آنچه آشنایان به موسیقی ایرانی زردی می نامند مهارتی شایسته تحسین داشت. با سرعتی حیرت انگیز بر اشعار متقدمی مولانا، سعدی، حافظ آهنگ می ساخت و اغلب با همان سبک مخصوص خود آهنگ ساخته را روی قوطی سیگارش یادداشت می کرد و گاهم از سبت آن می گذشت. چشمها را برهم می گذارد و ساعتی شیفتگان پنجش را به جهان رویا می کشند، رویایی که گوش جان را بیش از دیدگان نوازش می دهد. چمن جان پرور است، لیک در این ساز سوزی دیگر است. آتش با نگستان می کند، ناله او با دلم آن میکند. خسته دل داند بهای ناله را، خسته دل داند بهای ناله را، شمع داند قدر داغ لاله را. باید شنید راز عشق از کوهکن، باید شنید حال بلبل از دل پروانه پرس، حال بلبل از دل پروانه پرس، قصه دیوانه از دیوانه پرس. به خاطر دارم 10 سال پیش به هنگامی که آقایان معینیان و ذوالفقاری با تشکیل ارکستری به نام گلها موافقت نمودند، از مرتضی محجوبی که از بدر تأسیس رادیو همکاری صمیمانه‌ای داشت خواستیم در ارکستر گلها شرکت کند. گفت با کمال میل و افتخار، اما به شرطی که کار ارکستر فقط موسیقی ایرانی باشد، و چنان شد که او می‌خواست و همچنین هم مانده است چنانکه می‌شنوید. تازه گشت چو دید که مرغ شب به خروش است و مرتضی دل لال تازه گشت چو دید که مرغ شب به خروش است و مرتضی خاموش. متاسفانه مرتضی رفت و پیانوی به سبک ایرانی را با خود برد، ولی یقین است نامش مانند آهنگهایش باقی خواهد ماند و دوستداران موسیقی اصیل ایرانی و هواخواهان گلها همیشه به یاد خواهند داشت که مصرع اول نخستین آهنگی که مرتضی محجوبی به برنامه گلها هدیه نمود چه بود. مصرعی که پس از این با شنیدن نام محجوبی به یاد او زمزمه خواهند کرد: من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو. گلی که نثار شد شماره 259 بود که به یاد هنرمند تقید گلها شادروان مرتضی محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردید. ترانه ها و ابیات مثنوی از وحی معیری و دو بیت از شهرآشوب. آهنگ های موزون از شادروان محجوبی و گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.